राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 7 जनवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीता संसर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो महाराज पूछते हैं कि हृदय कमल में अंगुष्ठ मात्र का पुरुष का स्थान पूछते हैं कहाँ पर है। दश अंगुलम नाभि से दस अंगुलम है दस आदर अंगुल नीचा देश में नाभि से दस ऊंचा दस अंगुल नाभि से दस अंगुल नीचा वो हृदय कमल है उसमें अंगुष्ठ मात्र लिए एक पोलाट है उसमें भगवान का स्वरूप कहते हैं एक अंगुष्ठ जगह है काकुर पात पारण में काकुर है ना काकुर काकुर के पास में इतनी जगह थी अंगुलवाते बुद्धि बात आत्मज जो है यहाँ तो जाने आता माता जाता है वहाँ पर क्या है वो अमर रहता है अमृत अमृत है जीव है जो ठीक लगाते है तार नाड़ी काटते ऊपर लगा दे तो ऊपर जो अमृत पीता अमृत आता है लोग कहते हैं कि गंगा जी को रोक दिया गया है हाँ। तो अभी झरने का जल आ रहा है जल तो जल गंगा जी आ रहा है वो गंगा जी का रोका है बिजली पैदा करने के लिए जो बिजली का पानी पिएगा उससे बिजली पैदा होगी तो कहते बहुत हैं। दूर तक ताप बढ़ा देगी एक गांव था गांव में से डूब जाएगा तो कहते हैं अभी जो जल आ रहा है वो तो कोई झरनों का या इधर उधर का जल आ रहा है नहीं गंगा जी कैसे सुना मैं तो इसको क्या गंगा जल सागर देखने पता लगे पूरा तो हमारे देखा नहीं कहते हैं कि अगर इसका प्रयोग गंगा जल की तरह रसोई में भगवान के चरणामृत के लिए और पीने के लिए करें या नहीं करें अब तो करो और अच्छा जगह ना आगे आए गंगा जी बलिदान सागर गंगा जी जगह नीलकंठ और भगवान महादेव का शंकर जी वहां जाए तो उन्हें पूछना चाहिए कि गंगा जी जल कैसे आता है गंगोत्री जावे गंगोत्री जमुनोत्री जाते तो गोमुख ही है गोमुख से चलाता है गंगा जी का गोमुख से उनके बाद में मिल जाता है खास गोमुख ये है उसका तो यहाँ से जाने वाले आदमी को कहा से बहुत ज्यादा जाते ही नारायण केदारनाथ आप में बहुत गए हुए गोमुख रहता है वहाँ से तो जल ठीक ही आता होगा, लेकिन यहाँ पर टिहरी में जहाँ पर बांध बना दिया है, कहते हैं 7 महीने तक पानी वहाँ इकट्ठा करेंगे, 7 महीने तक। तो अभी जो पानी आ रहा है वो इधर उधर से आ रहा है, ऐसा कहते हैं। भैया कसू है क्या हो जाए, कोई कहते हैं कि वही है, उसको इकट्ठा वहाँ कर लिया, अभी थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे हैं। अब कोई ये कहते हैं तो छोड़ता रहे वो तो भरता रहेगा, पूरी बात पता हो तब कही जाता, पूरी बात तो भाई वहाँ जाकर देखने से पता लगे। ठीक है, पता नहीं देखा है क्या, किसी अंदाज़ है ना, अंदाज़ वाला काम। भगवान जाते हैं बहुत से, पूछो उनसे, तो भगवान शंकर गए थे, शंकर का वो मानसरोवर, मानसरोवर तो केदारनाथ मानसरोवर तो आ गया इधर चीन में कैलाश पर्वत की तरफ, हमारे विदेशियों ने कब्जा कर दिया जी। समय है, समय भले हो इधर काबुल कंधार, ये भी हिंदुस्तान में था, गांधारी मांग की। और बोलो ना क्या सुना, हमारे लिए जल्दी है सब के सब भाई, तातु आता हूँ समझे, दो मिले हुए हैं। हमारा जो शरीर है ये शरीर तो माइक है, ये वास्तव परमात्मा अंश जीवात्मा है, उस अंश के साथ में ये माया का शरीर मिला हुआ है, इसकी उम्र भी नाशवान है, वो भी नाशवान है, ये कर्म दोष भरे है। और परमात्मा का अंश जीवात्मा है, वह का काल नहीं पहुंचता, ये तो काल के अंतर्गत है, काल खा जाता है सबको, परमात्मा अंश है और वो काल नहीं खाता, वो काल को खा जाता है। ब्रह्मा अगर तन बीच में मत कर काटे कोई, उठ काल को खाते है, बढ़िया गुम गुरगम हो तो काल खाता है, काल को खा जाता है, नहीं तो काल खा जाता है, ये काल का लेकर देवा है। ये गुरुगम क्या चीज है, गुरुगम चीज है गुरु का ज्ञान, गुरु का जो परमात्मा का ज्ञान है वो गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, मानो संत महात्मा पुरुष जिसको जानते हैं वे उस गुरु के द्वारा वो ज्ञान देते हैं, वो जानते थे वो सत्य, सत्य चीज क्या है, सत्य चीज वो परमात्मा का स्वरूप है और जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है, वो काल का कागदाल, कागदाल नहीं होते, ऐसी उम्र है ना शरीर की, ये काल की है, ये तो काल का था सबको, पर उसकी उम्र नहीं है, परमात्मा का अंश है उसकी उम्र नहीं है, वो काल कड़वा नहीं है, वो नित्य है, वो नित्य होता है, वो अनित्य से सर्वदा संबंध विच्छेद कर देता है तो नित्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, वो ही परमात्मा प्राप्त हो जाता है, तत्व की होता है जीवन मुक्त हो जाता है, वो गुरु कृपा से, संतों की कृपा से, महात्मा की कृपा से उसको जान लेता है। तो मानव शरीर है ये मानव है, इनके बीच में भाव भाव शरीर है, भाव साधु वो होता है, ये शरीर साधु नहीं होता, भाव शरीर होता है, अपने भक्ति करते यही मानते हैं, परंतु वास्तव में साधक चीज है वो ही होता भाव शरीर, वो नाशवान नहीं है, वो अविनाशी। 84 लाख जोड़ी में भोगता है वो शरीर में नाशवान है, 84 लाख शरीर भी नाशवान है, कर्म जाता है वो शरीर उम्र होती है, उम्र वो नाशवान रहती है, कौआ हजार वर्ष की उम्र होती है कौए की, काक बन जा कहते काक बन जा, काक भाई एक बार संतान होता है तो तीवर नहीं होता, हजार बार तो जीवे ससुर भर जाएगा। एक प्रश्न आया था कि ये संसार का जो लाभ है, कुछ भी करें तो रुपया कमाते हैं तो रुपया आ जाता है, भोग के लिए चेष्टा करते हैं तो भोग सामग्री मिल जाती है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति में तत्काल कोई लाभ दिखता नहीं है, इसलिए उधर रुचि नहीं होती है। तो लाभ है विद्या फटूर पढ़ाई करने वाला जा रहा है, अब तुम अंग्रेज बोलते हो हमारा आकर ही क्या करे बताओ, रोज आ जाएगी मेहनत कर आ जाए, हमें बेटे पढ़ ले क्या तुम पढ़ते हो, हमने पढ़ते ये तो विद्या है, इस तरह से रुपया कमा है, कोई बात बुराई कमा हुए है, आदर सत्कार कमा हुए है, कोई वाह वाले वासना से क्या उनमें प्रत्यक्ष दिखता है कि हाँ चीज मिल गई, और ये इसमें प्रत्यक्ष कुछ दिखता ही नहीं, बिल्कुल ही प्रत्यक्ष तो नाश दिखता है, सबका नाश होता है, प्रत्यक्ष दिखता है नाश, ऐसा जी है सब सब नाश होता है, सब मारेगा राम नाम सब बोल जाए, प्रत्यक्ष दिखता है रहता सही है, तो प्रत्यक्ष मर रहा है, सब मर रहे हैं, सब मर रहे, सब मर रहे कि सुबह से शाम तक व्यापार में जाकर बैठे और 20,000-50,000 रुपया कमा लिया, और सत्संग में पूरा दिन बैठे कोई कमाई नहीं हुई, ऐसा दिखता है प्रत्यक्ष, ऐसा दिखता है अंधों को, अंधा मेरी बेटी अंधे, तुम पढ़े हो देखते देखते हमारे पढ़ाई बरसों तो पढ़ गई, बात देखता है बात देखता वही होता है, मोर होता है बात सागो पांग मोर होता है, असली सागो पांग शब्द संस्कृत है, हाँ जी सागो पांग मारवाड़ी शब्द भी है सागो पांग, मारवाड़ी सांगो पांग अंग उपांग सहित अप अंग उपांग सहित सांगो पांग, कोई ऐसी कोई बात बताएं जिससे प्रत्यक्ष परमात्म प्राप्ति की तरफ आकर्षण हो जाए, ऐसी बात हम बता दें हमारी हावी बात नहीं है, ये पिता आप जानते हो कि पढ़े लिखे आदमी विद्या पास हो जीती है, मैंने वर्ष वर्ष तक पढ़ाई करी है, वर्षों तक पढ़ाई करी है नहीं, दिखे तो बारे बताओ तो पढ़े नहीं दिखे तो बताओ बता दो सूरदास भाई बताओ, विद्वान एव विजानाति विद्वत जन परिश्रमम, विद्वत जन के परिश्रम को विद्वान ही जानता है, विद्वत जन का परिश्रम है उसने परिश्रम किया है लिखा है देखा है तो वे समझदार आदमी समझता है, बहुत बहुत विशेष विशेष जानकार है, और विद्वान है वो जानते विद्वत जन परिश्रम नहीं बन जाते जानते गुरुविम प्रभु वेद नाम बालक पैदा होता है तो क्या खाद पीड़ा करती है, कैसा होता है वो बेचेगा तो नहीं, बाद की जान पर होगी पीड़ा उसके, वो तो जो विद्वान हुए मेहनत की है उन्होंने जानते हैं। ऐसे ही विद्वान विद्वान के परिश को जानता है, वो उन्हें ग्रंथ हो जाएगा तो पता लगता है। ऐसे रुपया वाला रुपया जानते हैं, रुपया रुपया में कौड़ी एक साथ चलते नहीं, और पारमार्थिक तत्व की बात जितने आपके अनुभव में आ गई उतनी आ ही गई, वो दूसरा जन्म होता हो दूसरे जन्म में चार बार पूरा अभ्यास तेरे रेवते ये सो विषय लगते पूर्व देह गम पूर्व देह के होने वाले विद्या को प्राप्त करता है। सत्संग करने वाले सत्संग की बात वो जानते हैं, सत्संग नहीं करना वाले कह जाने वन साई वो नहीं नए बंदे अब ज्यादा थी वो भी फसो भेद विद्वान ही विद्वान ही भाग जानता है, साधारण पता नहीं देता, विद्वान समझता है कि इसने वेद मेहनत की है, गीता की टीका लिखी है तो शेर जी ने लिखी है दूसरे भी लिखे है, अगर कोई माने कोई नहीं माने। एक साधु कहा करते जैसे याद रखिए रॉबर्ट रोलिया खुद जानते नहीं लिया। विद्वान में भी जाने भी समझे भी पढ़े तो सारा असर पड़ता है, भाई ये जानने वाला आदमी है तो मेरे राष्ट्रीय में भी जानने वाला होगा तो जाने विशेष जानना जाना है, अलग अलग विषय को जानने वाले होते हैं, पढ़े हुए जानते हैं, पढ़े हुए आदमी ने मेहनत की है ना, जो तुम्हारे जैसी मेहनत की है वो तुम्हारे समझ जानता है, दुनिया जाने दूसरे क्या पता है। विद्वान है बजाना थे विद्वजन परिश्रम विद्वान है बजाना थे, जिनके बालक हुआ है वो ही जानते है कि बालक कैसे होता है, हमें क्या तैयारी करते है, कड़ी बात नहीं है। विद्या हरेक विद्या जानने वाला मेहनत करता है, वो मेहनत करता भी जानता है, वो जो मेहनत नहीं करते भी जानते नहीं, वो घर उतरते ही नहीं, पढ़े लिखा में भी फर्क पड़ा है, पढ़ा लिखा है उस विषय को गहरा समझता है, विद्या फलीभूत होती है, जो क्या पता, जो जिस विषय को जानता है उसी को पता, नई नई जानकारी है। हाँ बोलो कोई बात पूछो पूछो, अपने तो परमात्मा को प्राप्त करना है, वो विद्या ब्रह्म विद्या है, उस विद्या के समान कोई विद्या नहीं है, प्रत्यक्ष है सदा का लिए बहुत विद्या, वो जानते ही नहीं। सत्संग की बातें भी सत्संग याद में जानता है, कल बताया मगर ने कोई तुरंत पर आएगा सही बात तो जानता है, कोई बात छेड़ो ही तो पना उठ गया, पन्ना कूट गया। कहते हैं कि ब्रह्मगन तन बीच में पूछते हैं, ब्रह्मगन तन बीच में मत कर काटे कोई, तो ये ब्रह्मग्नि को मत कर निकालना क्या, ब्रह्मग्नि को मत कर निकालना क्या है, ब्रह्मग्नि मत भी मत कर, संतों ने कहा राम भजन है, नारक में पावक बसे जीवात्म घटमा है, अजा पय में घृत है, बिन मथिया घुसना है, तो भजन करना पड़े भजन। दूध में दही में घी तो है, मंथन करने से पता लगे। आपकी परिभाषा में मंथन करना क्या है? आपकी परिभाषा में मंथन करना क्या है? अपनी परिभाषा विचार करना, विचार विवेक, असत का त्याग, असत का त्याग, असत असत का विवेक, विवेक में असत का त्याग, जो नाशवान है उसका त्याग, असत तत्व प्राप्त हो जाए, ये मत है। अब तो राम भजन है रात और दिन, कृष्ण जो में लग जाए तो लाभ हो ही जाए, कृष्ण लग जाओ लाभ होता है इसमें संदेह नहीं है, जितना उसमें मेहनत करता है उतनी उन्नति होती है जरूर। वर्षों से सत्संग करते हुए और आज सत्संग करे, ये दोनों में फर्क होता है। एक ने पूछा आनंद में सुख में क्या फर्क है, कहते सत्संग की जड़ है। ये एक पूछते हैं कि आप तात्विक बात बताते हैं और हम उसके उसको मानते हैं और दिखता भी है कि ये बात सही है, किंतु अनुभव क्या है ये पता नहीं। भीतर से सत का आदर है लेकिन ये वास्तव में अनुभव हुआ कि नहीं हम नहीं जानते। अनुभव होता होता एक ने चोट ला गया अनुभव है तो लागू खुद लग था बड़े आगे बोल जाए ये अनुभव होता है, उदाहरण अनुभव होता है। एक ने विश्व काट दिया दूसरी काटे तो काटे उस अनुभव है जैसे नहीं था पड़े जैसे नहीं थी क्या बटर है। हरेक बात का अनुभव होने से और बात है, कभी अनुभव होने से पता लगा था, जब तक पीड़ा नहीं हो तो क्या बता रहा। चिंता मापरी में वांछ प्रयांता उपास होता कामो भोग वन माता वीता आशा पार शरीर बद्ध काम क्रोध पर काम होगा न्याय सुन वो भी अनुभव है, बुखार आते अनुभव है, चिन्ह फाटी बिगाई वो क्या जाने भीर पीर पर आई ब्याह भी नहीं फाटी क्या पता पार मारते अनुभव हो नशा। हम तो कोई कोई बातें सुनते हैं तो पता लगा कुछ पार है, हम जानकार है, जानकार का पता लगता है, हर एक बात तो पता चलता। गाया गाया गावेगा धगा घेप का खावेगा जो खोज खोज खोजेगा तो तीन लोग खुश हो जाएगा। ये सुनते हैं ना, इनमें भी ऐसे है जो कहने वाले की बात को समझ लेते, कहने वाले की तुम्हें भी कहेंगे राम प्रसाद जी की स्टोरी है दस बारह परेशानी जो कदते थे उनको बाबू जी ये तो सीखी हुई बातों के छोड़ी सत्संग भाई कोई पदगा सुना दो ऐसा प्रेम है ऐसा पदगा को सुना ध्यान देकर सुनो भाई जो कोई पता दे तो घर घर बात हुए क्या पता लगे। Thank you. म्हारा मदन गोपाल, म्हारा मदन गोपाल। प्रहलाद जी देखते भगवान नाम रखे को नहीं, क्या कह रहे भगवान नाम बोले नहीं, क्या बात है, भगवान नाम कह जो ठीक है, ये तो क्या बात है, उठ गया सब राम राम करो, सब करो राम राम करो, स्वर तो बिगाड़ दिया, सब राम राम लगा दिया। चलो तो प्रहलाद जी कहते हो महाराज राजा ने खबर है करो राम राम कर पाठशाल बना दी बचना सब हो गया ऐसी बात है। बदना करने वाली बात नारी महाराज प्रहलाद जी देख रहे हैं ऐसा जानकार दिश है भगवान नाम खोल लेने थोड़े महीना झूठो है जगत जंजाल क्या कर रहा है। पिताजी ने कहा तुमने छोरों को बिगाड़ते हो इन्हें क्या सिखा दिया, जब वे कह सीखो वो नहीं आ रहा इन्हें मन में ही उपड़े गए ऐसा गोटा उपड़े वैसी हो तो नहीं हो मन में ही गोटा उपड़े मैं सीखा होगा आप ही ऊपर है प्रहलाद जी मारे मुझे छोटी बात है भजन करना चाहिए भगवान पिता जी को सुहा था नहीं मन को बात वर एक ही बात है भजन करोगे मारने गया तो मार नहीं सकिया जब हमारा धमकाया जोर से एक छोरा तुम्हारा नहीं मरता प्रार्थी कहते अरे राजहरी करो संकट कटे राम राम करो संकट कटे सद्भाव की सोडो समीर्ण विभुत के भवदर पटे राम राम करो श्रीवर रामचंद्र की जय और मुकुट बंसी वाले की जय।